राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 मई 1996 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति से पैदा होते हैं। ये पदार्थ सब देखने में जो शरीर आते हैं ये आते सब ये वस्तु पदार्थ ये स्थावर जंगम अदम शरीर केवल जड़ ये बिना प्राण के ये वस्तु ये सब वस्तु है ये सब पदार्थ है और इसमें परिवर्तन एक स्वतः होता है एक हम करते हैं ये क्रिया है। हरदम इनमें क्रिया हो रही है हरदम ही ये पुराना हो रहा है। वो मैंने एक बात बताई थी कई बार बताई है नदी के किनारे बहुत से सज्जन खड़े थे तो बोले के देखो नदी बह रही है नदी बह रही है। बाबा जी बोले तो नदी बह रही है पानी बह रहा है पानी से नदी बह रही है तो बाबा जी एक मोल उठे कि ये पुल भी बह रहा है पुल था ना ये नदी के नीचे खड़े थे पुल भी बह रहा है कि महाराज पुल कहाँ बह रहा है कि पुल भी बह रहा है ये पृथ्वी भी बह रही है चंद्रमा भी बह रहे सूर्य भी बह रहे पर्वत भी बह रहे बड़ी सूझी बात है बिल्कुल बह रहे सब बह रहे कैसे बह रहे माते हो तो पुल तो उसी जगह ही है कहते पुल जिसने बना था उतना नया है आज नया नहीं है तो बह गया ना मन सुख नाश की तरफ जा रहे हैं बह रहे तो वस्तु मात्र जितनी है वो सब वस्तु मात्र नाश की तरफ जा रही है उत्पन्न मात्र वस्तु शरीर नाश की तरफ जा रहे हैं और क्रिया का आरंभ होता है और समाप्त भी जा रहा है जैसे व्याख्यान अभी शुरू हुआ अब ये समाप्ति की जब जा रहा है ये तो समाप्त हो जाएगी जब तो क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के कार्य है और निरंतर अभाव में जा रहे अभाव में वाणी बोली अभाव में गया आपका बालकपन अभाव में गया अब भी जा रहा है आकर के आप बैठे मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी किसी की उम्र उतनी नहीं है जितने मिनट हुए उतनी मौत नजीक आ गई तो अभाव में जा रहे निरंतर ये बात याद है निरंतर तो संसार का अभाव हो रहा है तो संसार का वियोग नित्य है ये वियोग नित्य है संयोग नित्य है। हम गलती क्या करते हैं कि संयोग की इच्छा रखते हैं कि ये सब बना रहे मेरा धर्म बना मेरा धन बना रहे मेरा कुटुंब बना रहे मेरी जमीन जायदाद मेरी बढ़ी रहे मेरा शरीर बना रहे इच्छा ये करते हैं तो इस अच्छे को छोड़ दे क्योंकि तो बना रह सकता ही नहीं निरंतर अभाव में जा रहा है अभाव में निरंतर तो संसार का वियोग नित्य है ये बहुत ही मार्मिक बढ़िया और बड़े लाभदायक बात है। संसार मात्र का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा कभी किसी से दूर हुए नहीं और है नहीं, कभी दूर होंगे नहीं और कभी दूर हो सकते नहीं। सभी में जब परमात्मा परिपूर्ण है तो हमारे से अलग कैसे होंगे? ये आकाश, ये जो पोलाहट है, ये हमारे से दूर हो जाएगी? कैसे दूर हो जाएगी? तो ऐसे परमात्मा का तो योग नित्य है। योग ना वो संबंध हमारा, हमारा संबंध परमात्मा के साथ नित्य है और संसार का संबंध हमारे साथ अनित्य है। संसार का संबंध रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं और परमात्मा का वियोग हो सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ये बात आती है समझ में? इसको मान ले, क्षण से कोई मर गया कि ये बात नहीं, क्या होती है? तो वियोग होता ही है भाई। जन्म जन्मा है तब से मरना शुरू हो गया, जितने वर्ष आए हैं उतना तो मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं, पर मर गए जिसका पता है। जिन भाई बहनों के जितने जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष तो भी मर गए, मौत के नजीक चले गए। अब मौत के हमारे बीच में जितना वर्ष बाकी है वो खत्म होते ही मर जाएंगे, और वो खत्म हो रहा है, निरंतर खत्म हो रहा है। सब संसार अभाव की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा हरदम हमारे साथ में, हरदम हमारे साथ में। हम नरकों में जावे तो परमात्मा वियोग नहीं होता, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो परमात्मा वियोग नहीं हो सकता, मृत्यु लोग में तो परमात्मा वियोग नहीं हो सकता, वैकुंठ में जाए तो भी परमात्मा वियोग नहीं हो सकता, भूत प्रेत पिशाच मर जाए तो भी परमात्मा वियोग नहीं हो सकता, वियोग हो ही नहीं सकता। परमात्मा का नित्य योग है और संसार नित्य वियोग है। ये छोटी सी बात और महान बात है, ये महान बात है। निहाल हो जाओ इस बात को, मान ले, स्वीकार कर ले। कोई मर जाए, हम तो पहले जानते थे, तो ये तो जा रहा है तो कोई कभी जाए, कोई कभी जाए। गाड़ी में जितने चढ़े हैं उतरने वाले हैं, अपने अपने स्टेशन उतर जाएंगे, नए आ जाएंगे, खाली खाली उतर जाएंगे। तो ऐसे सभी रहते हैं, तो सब निरंतर जा रहे हैं और रह रहे हैं। वो नित्य तत्व है, वो नित्य तत्व है, तो वो तो स्वतः सबको प्राप्त है और संसार कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं, कभी प्राप्त हो सकता ही नहीं। उसको प्राप्त आपने मान लिया। थोड़ा सा आप ध्यान दें, धन प्राप्त कर लिया, गए कुटुंब प्राप्त कर लिया, इतनी चीज हमने ले ली, प्राप्त कर ली, बिल्कुल झूठी बात है। इसका तो वियोग हो रहा है, प्राप्त कैसे कर लोगा? एक क्षण भी यह ठहरता नहीं, नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है, उसको प्राप्त कैसे कर लिया? ये तो निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, निरंतर, कभी अंत नहीं। जैसे गंगा जी का जल हरदम बह रहा है, सुबह देख लो, रात्रि में देख लो, शाम को देख लो, छिप करके देख लो, वो तो अपनी धुन बह रहा है, आप देखे न देखे परवाही नहीं, वो बह रहा है। ऐसे ही संसार बह रहा है, निरंतर निरंतर बह रहा है। तो बहने का अर्थ हमारे से अलग हो रहा है, हमारे से नित्य निरंतर अलग हो रहा है। हम इच्छा करते हैं संयोग रहे, बिल्कुल गलती है, रहेगा नहीं, कभी रह सका नहीं, आज दिन तक किसी के साथ रह नहीं सका है, अब नई बात कैसे हो जाएगी? सच्ची बात को मान लेना, जान लेना है, इसका नाम ही तत्व ज्ञान है, इसका नाम जीवन मुक्ति है। संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा योग नित्य है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग का वियोग, इसका नाम योग है, और समत्वम योग स्थिति, समान रूप परमात्मा है उसमें स्थिति होने का योग है। संसार के वियोग का नाम योग है। दो परिभाषा कही गीता में, योग की संज्ञा दो बताई, जब तुम विद्या दुख संयोग वियोगम, छठे अध्याय का 23वां श्लोक है, संयोग वियोगम योग सारा योग है। अब योग को धारण कर तो निहाल हो जाओ, अभी आप मान लें कि संस्कार तो भी हो गए, ये तो है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब हीते, अब से विचार कर दो भी हमारा नहीं है। कुटुम्बे गोरे पंथ संगमा, जैसे रस्ते में आते आते साथ हो गए, अलग जाते अलग अलग हो गए, नौका पर चढ़े तो साथ हो गए, नौका पर चढ़े तो कोई किधर से कोई किधर से नौका पर चढ़ गए, उतरे तो कोई किधर चला गया, इस तरह से ये साथ में हुए अपने और थोड़ी देर बाद अपने में चल जाएंगे। तो ये योग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। इस वजह से संयोग की इच्छा नहीं रखनी, क्यों नित्य काम करना, अपना कुछ काम और जो कुछ धंधा नहीं है, इसका योग पहले से स्वीकार कर ले, मान लिया गया तो योग होगा। और परमात्मा का हमारा योग नित्य है, परमात्मा के साथ हम हरदम है, अभी कोई भी परमात्मा से अलग नहीं है, इतनी दृष्टि नहीं है, तो वियोग की तरफ दृष्टि नहीं है, वियोग तो हो रहा है। और परमात्मा नित्य प्राप्त है वो योग है, उस नित्य प्राप्त में स्थित रहना ये है सत्संग, और अप्राप्त से अलग होना ये है सत्संग। क्योंकि वियोग नित्य है सत्य है, तो सत्य में अपना प्रेम हो जाए ये सत्संग हो गया, और संसार का वियोग है तो वियोग में हमारी स्थिति हो जाए, और संसार परमात्मा है उस है में हमारा प्रेम हो जाए तो ये सत्संग हो गया। ऐसे दुर्गुण दुराचार जितने गए ये सब छूटते हैं, वो सत्संग हो गया, और ये जितने वो कुसंग हो गया, और वो आपके साथ नहीं है। जैसे संसार मात्र हमारे साथ नहीं है, तो दुर्गुण दुराचार साथ में है हमारे, बिल्कुल नहीं है। आज ये संपत्ति जितनी है वो सब की सब हमारे साथ अलग है, अलग हो रही है, दुर्गुण दुराचार सब अलग हो रहे हैं, और सदगुण सदाचार स्वतः ही आ रहे हैं, क्योंकि सदगुण है, सदगुण है, सदाचार है, सत्कर्म है, सत्चिंतन है, सत्संग है, ये सत के साथ है, सत तो है नित्य, इस बात इसके साथ प्रेम होना वो सत्संग है, और दुर्गुण है, दुराचार है, असत है, ये असत का वियोग है वो सत है। तो जितना हम दुर्गुण दुराचारों से अलग हो गए उतना हमारा सत्संग हो गया, और सत के साथ जितने में रह गए सत्संग हो गया। दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होना सत्संग, और सदगुण सदाचारों के साथ संबंध होना सत्संग, और दुर्गुण दुराचारों के संग करना कुसंग, और संसार के साथ अपना मिलकर घुल मिलकर ना कुसंग। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, देखो कई बार सुना है तो आज भी कृपा करके सुन ले, दोषों को दोष नहीं दोबारा सुनने में, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए आज, और आज भी अभी, ऐसे नहीं रात्रि को 12 बजे तक आज है, तो आज नहीं अभी अभी अभी सुधर जाए अभी इसी। तुम हो ये राम को नाम जब, जो राम जी है निरंतर उसका हो जा, और कुसंग छोड़ दे, असत का संग छोड़ दे, असत का संग कुसंग है, और सत का संग सत्संग है, असत हमारा नहीं है सत हमारा है, इतनी बात। ऐसी समझ में नहीं आवे तो मान ले, नहीं आवे समझ में दुख हो तो भगवान से प्रार्थना करें, सत्संग करें, सत्शास्त्र पढ़े, अजय सही बात है। पहले इतना तो स्वीकार कर लो ये सही है, जितना असत का संग है वो कुसंग है, और सत का सेव है वो सत्संग है। तो नाशवान सबका सब, नाशवान हमारे से अलग है, उस नाशवान की आशा नहीं रखना, आशा रखो तो दुख पाना पड़ेगा भाई, रख देख लो, ये तो अपने अपने हाथ है, मनमाने से स्वाद चाहे आप कुछ कर लो, असत का संग चाहना ही गलती है, और सत्संग सत को दुर्लभ समझना, दूर समझना ही गलती है। ये शरीर है नहीं आपका, ये पृथ्वी से आगे लोकालोक पर्वत है, लोकालोक अंधेरे ही अंधेरा है, बहुत दूर अंत में लोकालोक। वो लोकालोक जितना दूर है इतना ही आपका ये शरीर आपसे दूर है, शरीर से दूर है, कम दूर नहीं है। जैसे लोकालोक पर्वत का संबंध नहीं है, ऐसे इस शरीर के साथ ही संबंध नहीं है, ये शरीर उतना ही दूर है, कम ज्यादा नहीं है। जिसका हमारे साथ संबंध नहीं वो दूरी तो हुआ, पर तो ये कुटुंब सब हमारे दूर है और परमात्मा हमारे साथ है एकदम। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ये कहते हैं वो सदा साथ में है। और शरीर मन इंद्रिया ये हमारे साथ नहीं है, ये जा रही बह रही है। कितनी बढ़िया बात है, दुगुण द्वारा सब हमारे दूर है, असत सब जितनी असत है मेरा नाशवान है वो हमारे से दूर है, अविनाशी हमारे साथ है। आप स्वयं अविनाशी है, स्वयं बताया न चेतन अमल सहज सुख राशि इस सदा साथ है। तो हम उस परमात्मा के साथ है और संसार से बिल्कुल अलग है। भावना संसार की कर ली है नजीक है, उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था है उत्तम, सबसे श्रेष्ठ सहज परमात्मा है उसमें। सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव और शिव का एक नाम एक था, हरिया जयमल दास गुरु राम निरंजन देव काया देवल देहरो, और सहज हमारी शिव, हमारी सेवा क्या सहज, सहज में स्थित होना ये हमारी सेवा है, सहज जो स्वतः सिद्ध है। भाई बहनों के मन में जो जची हुई बात है कि परमात्मा की प्राप्ति में तो समय लगेगा, बहुत उद्योग करना पड़ेगा तब कहीं वहां पहुंचेंगे, और संसार हमारे साथ चिपक गया इसको दूर करना पड़ेगा, ये है विपरीत धारणा। संसार आपके साथ चिपक ही नहीं, कभी चिपकेगा ही नहीं, आपके साथ चिपक सकता ही नहीं, इसमें ताकत नहीं है, प्रत्येक क्षण नष्ट हुआ वो ठहरता ही नहीं, आप ठहरते हो कैसे चिपक जाएगा आपने, है जो जान लेना है इतनी बात है। ये तो जा रहा है, परमात्मा है तो परमात्मा तत्व तो है स्वतः सिद्ध, और संसार नहीं है स्वतः सिद्ध, तो स्वतः सिद्ध मुक्ति है, परमात्मा का प्रेम है, योग है, नित्य है, ये सदा प्राप्त है। केवल दृष्टि नहीं है इधर, परमात्मा नित्य हमारे साथ होते हुए भी इधर दृष्टि नहीं है, और संसार हमारे से व्यूग हो रहा है निरंतर, और इसको हमने साथ मानते है, माना हुआ है, ये मान्यता गलत है, इसका संबंध गलत है। कोई भी संसार अनित्य है, नाशवान है, अनित्य नाशवान कुछ भी हो, हमारा संबंध गलत है, संबंध नहीं है। वेदांत की पढ़ाई में कहते हैं कि अध्यास है, संसार नहीं है, अरे संसार है नहीं हुआ कोई मर्जी नहीं, अपना संबंध नहीं है, अपना कोई नहीं, बस है नित्य है तो अच्छी बात, अनित्य है तो अच्छी बात, नित्य नित्य विलक्षण है तो अच्छी बात, आत्मख्याति अख्याति अन्यथा ख्याति अनिर्वीन ख्याति, कई माता माता माता फोड़ना पड़े, बहुत बहुत समय लगे, अरे भाई संबंध नहीं है हमारा, ये खत्म सब। ऐसी उपराणी संतों से मिली है, आप अगर कृपा करके तो हृदय में स्वीकार कर लें कि परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है, हम माने न माने, हम स्वीकार करें न करें, हमारे अनुभव हो चाहे न हो, परमात्मा तो हमारे साथ है, कभी दूर हो सकते नहीं, और संसार से शरीर साथ में रह सकता नहीं, तो रह सकता नहीं उनका उपयोग कर दो, आदर कर दो, जो कुछ कर दो, रह सकता नहीं, या परमात्मा हमारे साथ रहते ही है, वे दूर हो सकते ही नहीं। कितनी सरल सीधी बात है, ऐसी बात समझ में नहीं आवे तो पहले मान लो, जैसे वर्णमाला पढ़ते हैं तो क क समझ में नहीं आता, क ख ग घ चार पांच पढ़े पढ़ लेते हैं, घ ये कहते नहीं क्या है, ये तो कोई समझ में नहीं आया, क खा है कहते, और अब आपको याद करना पड़ता है, फटाफट पद लिख देते हैं, सब लिख देते हैं। इस तरह की ये बात है, इस तरह से विलक्षण है, ये तो सीखनी पड़ती है, ये सीखनी दे तो है, ये तो सीखा तो दूर से चिपकाना पड़ता है उसको तो देखना पड़ता है। अब गंगा जी है जो सीखना तो नहीं पड़ता है, दृष्टि गंगा जी है, गंगा जी अच्छा गंगा जी बस ऐसे नित्य निरंतर आपके साथ परमात्मा है, आप परमात्मा के साथ है नित्य निरंतर, और संसार आपके साथ नहीं है, शरीर संसार आपसे अलग है, ये आपके साथ नहीं है, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। अभी नहीं दिखे तो कोई परवाह नहीं, सच्ची बात स्वीकार को दिखने लग जाएगी, आगे दिखने आप दिखने लग जाएगी। नरेश वशिषम मदभावम पुंसो भाव, सब में परमात्मा है, परमात्मा है, ये देखता रहे तो सब दोष मिट जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। यावत सर्वेश भूतेश मदभाव नोप जाए थे, जब तक सब में परमात्मा आप न देखो तब तक ये उपासना करते है परमात्मा है, परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, सभी में परमात्मा है, सब परमात्मा में है, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा के चार बात है, चार बात है, सब में परमात्मा है और सभी परमात्मा में है और सभी परमात्मा है, चौथी बड़ी सुगम है, सभी परमात्मा के है, ये सबसे सुगम है, सब मालिक परमात्मा, सब परमात्मा के है। तो परमात्मा के नाते सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना है और सबको आदर करना है, अपनी शक्ति और सुख पहुंचाना है, सेवा करना, परमात्मा के है माने कर लो, चाहे सब में परमात्मा है इस बात सेवा कर लो, चाहे सभी परमात्मा के है परमात्मा में है सभी कर लो, और चाहे परमात्मा ही है ये वासुदेव सर्वम, कोई सी बात मान लो स्वीकार कर लो, सिद्ध हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, सीधी बात सारी बात, कुछ कसर कर रही है। आपके मन का विचार कच्चा है, यही गलती है, आप विचार पक्का कर दो, कोई गलती नहीं, सब सिद्ध हो जाएगा, सत्य है जो सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान क्या है, सब संसार चिन्ह में सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद है ये ज्ञान है, ये ढीला ये सच्चिदानंद है, पत्थर है ये लकड़ी सुख, ये सच्चिदानंद है, परमात्मा का स्वरूप साक्षात जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ जल थर्जन नवसर सब परमात्मा का स्वरूप है, सब परमात्मा स्वरूप वासुदेव सर्वमिति परमात्मा से दुर्लभ है। कोई के मन में इच्छा हो कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो तो उसके लिए बहुत सद है कि आप मान लो सब परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कोई आवे कहाँ से, कौन आवे कहाँ से आवे। वो बात सुना दी, बाबा जी खेत में लोग सुबह बैठे चार मारे छोट जी माथे में कौन आ गया, और फिर महाराज मेरी कर क्या करे, क्या मैंने आपको मारा, मेरे को मारा, अब तुमने तो चोर को मारा, रंग मतीरा चुराने वाला है, मेरे नहीं मारी चोर के मारी है, तुम्हारी क्या करूँ, जैसे प्रश्न दर्शन कर ले तो महाराज आप गाड़ी में अस्पताल पहुंचा दू, पहुंचा दे अस्पताल में पहुंचाया, मलम पट्टी करी, इतने में एक दूध लेकर आया कि महाराज दूध पी लो, तू बड़ा खिलाड़ी है, पहले तो शॉट मारता है फिर दूध पिलाता है, वो के महाराज मैं नहीं था, अरे मैं जानू बोल हूँ, मैंने तू साल साल मैं जानू तू ही है, महाराज मैं नहीं था, झूठ बोलता है, दूसरा आवे कहाँ से कौन आवे बता, तू बता दूसरा कहाँ से आवे कौन आवे, तू ही है तू ही है, वो समझे बाबा जी फंसा दे, महाराज मैं नहीं था, मैं कैसे मान लू, अब सच्ची बात झूठी कैसे हो जाएगी, तो ही है तो ही है, कभी शॉट मारे कभी दूध पिला है, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, बड़ा खिलाड़ी है महाराज आप बड़े खिलाड़ी हो, कभी लाठी मारे कभी दूध पिला है, क्या काम आपका शब्द हुआ। अब वो दूसरी भाषा बोले वो दूसरी भाषा समझे, मैं नहीं था। दूसरा आवे कहा से कौन आवे तुम बता, ऐसी बता बता तू कहा से और कौन आवे, तू ही तो है। ऐसे ऐसे आप मान ले नहीं दिखे तो कोई परवाह नहीं, आपका अनुभव नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप स्वीकार कर ले कि बात ये सच्ची है। हम मानते हैं ये संसार है, ये नाम धरा संसार मन गए। आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, संसार नाम धरा है, परमात्मा है। संसार तो चिपकाया हुआ नाम है ऊपर, है तो परमात्मा है। कितनी बढ़िया बात है, तो केवल परमात्मा है। सबसे ऊंची बात वासुदेव सर्वमिति समात्मा, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ महात्मा। अरे अभी बढ़ जाओ सबके सब महात्मा, सबके सब महात्मा वासुदेव सर्वम स्वीकार कर लो। क्यों नहीं दिखे तो परमात्मा होती है, लग जाएगा फिर दिखा लग जाए। अक्षर पहले याद नहीं होते हैं फिर याद हो जाए, वे तो सीखे हुए होते हैं। ये असली है ऐसी बात, ये सीखने की बात नहीं है, ये तो है ही परमात्मा। अमेव स्वमेव अग्रे नान्य सतत परम पश्चात यदि योगेत सोचने। हम भागवत चतुश्लोकी भागवत कही है, जिसे पूरा अठारह पुराण अठारह अठारह हजार इतनी बड़ा भागवत, उसका मूल क्या है? अमेव स्वमेव अग्रे, पहले भैया मैंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया भगवान ने चार श्लोकों का, उसमें ये बताया कि मैं ही था पहले और पीछे मैं हूँ, सत असत रूप से पर सत भी मैं असत भी मैं उससे परे भी मैं हूँ, योग शिष्य तो सोच में जो बाकी रहेगा वही मैं ही हूँ। बाजरी की बात बताई थी ना, बाजरी तो है सभी, बाजरी है वो खेत, खेत बाजरी से भरे हुआ है, दिखते नहीं एक गड़े नहीं दिखता बट बाजी है। ऐसे परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा है। क्यों? पहले परमात्मा ही थे, अंत परमा ही रह गए, पहले बाजी थे अंत में सिटी, अंत बाजी आवेगी। अब है वो ही अंत में आवेगा, बीच में दूसरे कहां से आया? अब बाजी पहले दाना था पीछे दाना, बीच में दूसरी किस आती कहां से आई? तो बाजी तो है वह। अब उसको बाजरी समझना है ना, ये समझना है ये बीच में बाजरी है, इससे पहले ये नहीं थे और पीछे ये नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? पहले परमात्मा था और पीछे परमात्मा रहेंगे, तो बीच में आया कहां से? परमात्मा तो है। ऊंचे से ऊंची स्थिति है, ऊंची इससे ऊंची स्थिति कहीं है ही नहीं। शास्त्रों में ढंगो हुआ खूब अच्छी तरह से, और है ही नहीं। सब महात्मा सुदुर्लभा भगवान के वासुदेव सर्वमिति भगवान है, बाजरी है सभी। अब बाजरी में बाजरी देखने वाले बाजरी लेने वाले तो है मनुष्य, और बाजरी में डोका खाने वाला है पशु। एक बात याद आ गई, ये गाने वाले है ना, तो ये गा रहे थे तो एक बोला रे गायक, रे गायक ये गाय सुत है जो बैठे है सुना गाय सुत बड़ा देशा था। ये गायक ये गाय सुध तू तान मान लगावे देगा, कुछ ग्राम में तीन ग्राम होता है, शब्द स्वर होता है, अलाप होती है, यू होता है यूं कर। ये गायक ये सुनती ग्राम क्या होता है, ताल क्या होता है, स्वर क्या होता है, सात सुर कौन सा होता है, पंचम सुर कौन सा है, ये समझती नहीं। ये गायक ये गाय सुध तू समझ तो परवीन, ये गायक कड़ भी नहीं गए, ये कड़ खाड़िया है। ये गायक ये गाय सुत तू जानत परवीन, ये गायक कड़ भी नहीं गए, तैली नहीं कर बीन, ये कर नहीं कर कड़ खाड़िया है, तो कड़ खाड़िया है दुनिया। अरे जानकार है वो मौज करे बाजरी खाए तो मतलब बाजरी धाया आना चाहिए, सब में बाजरी है। मैं तो डोको में बाजरी मिले को नहीं, डोको में सब जगह बाजरी मिले, ये भगवान है, भगवान की खेती विलक्षण है, सब जगह घट घट व्यापक राम जी, अति नैड़ा नहीं दूर, नैड़ा अत्यंत नया है। मैं हूँ तो मैं आपसे दूर है और परमात्मा आपसे नजीक है, अति नैड़ा घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर कपट तद चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर वाजी। ऐसे परमात्मा से पैदा हुए परमात्मा। अब परमात्मा इनमें जो आसक्ति करते हो प्रीति करते हो ये कर्म खाना है भाई, तो कर्म खाओ। मारवाड़ी शब्द है कर्म खाओ, कर्म कोई कर्म खाओ। एक गाक करबीन तैली नी करबीन, तू सब भगवान है, भगवान है सब बाजरी है, सब बाजरी। ऐसे गेहूं के खेत में सब गेहूं ही गेहूं है, आपके खेत में गेहूं बड़े अच्छे है। अरे एक दाना नहीं है गेहूं का, बस सब गेहूं। थारी गाय मारा गेहूं खा गई, तेरी गाय मेरा गेहूं खा गई। अरे एक दाना नहीं खाया गाय ने, पर गेहूं खा गई। हमारी खेती उजाड़ दी, बहुत नुकसान कर दिया। गाय खाओ उत्पन्न हो रहा है, पत्ता है चोरी। दोनों यही नहीं खाओ कि मारे दोनों नुकसान हो गया होगा। मारे तो पास गऊ है था, गाय खा दे रहे मारे तो घाटो पड़ गया होगा। अभी ऐसा बताई गाय तो इस तरह से कहीं ना नुकसान करे तो भगवान का नुकसान करे। कृष्ण जनता शरीर तो मान से अंत सही संतान विधि आश्रद मेरे को दुख दे, दूसरों को दुख दे, भीतर अंतरिया को दुख दे। ये कर्म खा गया भाई, माई बाल जी खा गया। लोग लायन है, ये जमुना लायन है, लायन की लायन लगी है। व्याख्यान चल रहा है तो मेरे एक साथ दूसरे साथ में वो चलो नाथी चलो देखा वहां चलो देखा उठल कर डोका न खे खोरा सूखा डोका न खे चलो आगे चलो खोरा सूखा डोका न खे कठे बनिए चलो आगे चलो उस कोड़ा डोका न खे मनो कोई बात बोल कोई बात बनावे तब तो खोली डोका न खे तो डोका है तो बात भी रही चलो कोरा डोका न खे वे तो व्याख्यान दे रहा है मैं सुनने वास्ते गया छान उधर पटक यो माम परिषदी सर्व सब में परमात्मा देखे और सब में परमात्मा में देखे सबको परमात्मा में देखे और परमात्मा को सब में देखे उधर बस पस्त जाएगा मौज होगी। दशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा धुंध लोग जाने मर गया आप करे आनंद ऐसा नशा छोड़े जो ये नशा है महाराज, ये नशा असली नशा है। अमला रा सक्रिया आप सो मारा मन बनाए दो माजम सतंग पता था आप तो अमला रा सक्रिया आप तो आपके अंदर छके हुआ है हमारे भी थोड़े दे दो हम भी छक जाए मस्त हो जाए दत्ता दूत बैरा गई जो मत सकी हाथी मस्त हो जाए। ऐसा ये नशा है ना, ये नशा उतरता नहीं फिर नशा लग गया चढ़गी मखमार चढ़गी चढ़गी चढ़ेगी सदा के लिए मौज हो गई। कैसी मौज है बड़ी सस्ती हींग लगाना फिगड़ी रंग छका छका है कुछ खर्चा नहीं सीधी सादी बात। यो माम पश्यति सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंचा मई पश्यति सब में परमात्मा है सभी परमात्मा में है। परमात्मा से बाहर कोई है किसी है ताकत बाहर कोई हो परमा से बाहर कैसे जाएगा और सब में परमात्मा है किसी से परमात्मा निकल गया और तेरे राम निकली हो राम निकली हो राम निकल जाए राम जी सब में ऐसे भी राम जी में है कैसी मौज उठे बताओ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति तस्या न प्रवश्यामि उसे मैं अदृश्य नहीं होता मेरे से वो अदृश्य नहीं होता सदा मेरे साथ रहता है मैं उसके साथ हरदम रहता हूँ क्योंकि मैं यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह देखता है उसे मैं अलग कैसे हूँ। अरे सर्वं से मई पश्यति मेरे में ही देखता है तो भगवान से मैं दूर कैसे हूँ मेरे से भगवान दूर कैसे हो दूर हो ही नहीं सकते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति तस्या न प्रवेश्यामि सजमे न प्रवेश्यति कैसी मौज की बात है। तो परमात्मा सबसे पहले परमात्मा थे अहम एव आसम अग्रे पहले मैं ही था और बीच में भी मैं ही था, बीच में भी भगवान ही है। पहले बाजरी, पीछे अंत में बाजरी, तो बीच में बाजरी है। पर ये थे वो सात्विक अभाव, राजशास्त्र ताम शास्त्र ये पैदा होते हैं। उनमें मैं नहीं, वो मेरे में नहीं, डोको में बाजरी नहीं, बाजरी में डोका नहीं। ये थे वो सात्विक अभाव, राजशास्त्र मेरे से पैदा, मेरे से थे, बाजरी से पैदा हुए डोका पंद्रह सभी। उन्होंने बाजरी नहीं तो न तुम तेसू थे, नहीं थे मई, न गुण में मैं हूँ, न गुण मेरे में है, मेरे से होते सभी। तो सब बाजी की खेती देखो, सब बाजी देखो, खेती है भगवान की, वाह सब बाजरी भाई। कोई डंडा खा जा तो मेरे डंडा खा गया भाई, तो बाजरी डंडा खा जा, डंडा खा जा, राम राम राम राम राम, रुखाड़ी करो भाई, सुनिए नाम करो रुखवाड़ी, भगवान का नाम लो, रुखाड़ी करो, डंडा खा जा, खेती खा जाएगा डंडा। निकाह करके देखे हो तो बिना सिंह दंड है, बिना सिंह दंड बोडो मोडा डंडा, मोडा बिना पूछ का पशु, बिना पूछ से पिछाण, सिंह पूछ बाहरा डंडा, भंडार गए भंडार मोडा पर करे। अरे भगवान बाजरी मौज हो रही है, बाजरी हो रही है, सब वाह वाह वाह, खेती बहुत बढ़िया। ऐसे भगवान है, वहां पश्यति सर्वत्र, सर्वंच मई पश्यति, जितने सदगुण सदाचार है वो सत्य है, सत्य संबंध की सत परमात्मा, और असत गुण है, जितने असत गुण है वो असत से संबंध रखे। अब काम क्रोध लोभ मोह भर गया, डोका खावे पड़े लोग, राजी हो रहे संबंध, राज मिल गया, बड़ी हो गई और मर गई, डोका मिल गया खा ले। अरे बाजरी खाओ बाजरी, डोको में बाजरी वो नहीं, हमारे यहाँ बाजरी है, डोको में बाजरी भरी है, कोरी बाजरी बाजरी भरी है, सब में सात्विक राजस्तमशील में भी भगवान भरे हुए, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, अच्छे में मंदे में भूत में दूर में सत में असत में नित्य में अनित्य में नाशवान में अविनाशी में सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। मया तत्म इदम सर्वम जगत अभ्यक्त मूर्ति ना, इदम सर्वम जगत मया अभ्यक्त मूर्ति ना तत्म, मेरे निराकार रूप से सब में व्यापक है, मैं सब जगह हूँ, आदि अंत मध्य में सारे कार्य सोए, जही जीव उन तो धरे तही देख प्रगट हो गया। गोपिका वाले के बन में प्रगट हो गए, तासा मा भूल सो स्वयं मुखा बोले तासा मा, गोपिका बैठी करते बीच में ही प्रगट हो गया, पीताम्बर सगुई पीताम्बर मारा पहना साक्षात मनमथ मनमथ, ऐसे सुंदर बीच में, तो अपने बीच में ही हो सकते हुए है, यहाँ सुनते हैं सर्वत्र श्रुति बल लोग, अपने कान में बात करें सब भगवान के कान में बात हो रही है, वो कान में सुने कि नहीं, कान में की बजाय सुनिए, जो कान में बात करे भगवान सुने, सुनी मन में बोलो कि भगवान सुनते हैं, वहाँ सुनते कान भगवान के, सब जगह भगवान की दृष्टि, सब जगह भगवान है चरण, सब जगह भगवान है नमस्ते, चरण धो लो जाए पुष्प सदा दो, पुष्प सदा दो मस्त बुलबुल सदा दो, मस्त चंदन सदा दो, यही चरण धो लो जाए, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा ही। ये संसार पहले नहीं था, फिर रहेगा नहीं, तो परमात्मा थे परमात्मा ही रहेंगे, बीच में परमात्मा ही ऐसे प्रकट हुए। धरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख अलख, धरे अवतार चौरासी अलख, चौरासी अवतार है ये भगवान का अवतार है, सभी ये वृक्ष दूसर घास सब भगवान का अवतार है, ये पत्थर भी गंगा जी भी सब भगवान का अवतार है, भगवान अने अनेक तरह अनेक रूप रूप आए विष्णु पर विष्णु, कैसी मौज की बात है, ऐसे परमात्मा में मस्त है, ऐसी मस्ती अब मैं कई हाल मस्त कई माल मस्त कई तोता मै न सुबह में, खुद मस्ती बन और मस्त सब परे अविद्या कुएं में। कई हाल मस्त कई माल मस्त कई तोता मै न सुबह में, खुद मस्ती बन और मस्त सब परे अविद्या कुएं में, कंचन खान खुली घटमा ही रामदास के टूट नहीं, कंचन खान खुली घटमा ही, वो खुली घाट खान की खान खुल गई, अब घटो मुठ बह पपी खान कंचन खान खुली घटमाई रामदास के कुटुना ऐसे मस्त जाओ उसमें भगवान जी भगवान है।